50 languages. 43. 43. في حديقة الحيوان. Al zoo. هل هي حديقة الحيوان؟ El zoològic és allà. هنالك الزرافات. Les girafes són allà. أين الدبب؟ On són els ossos? أين الفيلة؟ On són els elefants? أين الحيات؟ On són les serps? أين الأسود؟ On són els lleons? معي كاميرا صور. Tinc una càmera de fotos. معي كاميرا فيديو. També tinc una càmera de vídeo. أين توجد بطارية؟ On puc trobar piles? أين طيور البطريق؟ On són els pingüins? أين الكنغر؟ On són els cangurs? أين وحيد القرن؟ On es troben els rinocerons? أين توجد دورة المياه؟ On són els lavabos? هناك مقهى. Hi ha un cafè allà. هناك مطعم. Hi ha un restaurant allà. أين الجمال؟ On són els camells? أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ On són els goril·les i les zebres? أين النمور والتماسيح؟ On són els tigres i els cocodrils?